biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belli elim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma. Göğe bakalım. Bir gün çok bunalırsa denizin dibinde yosunlara takılmış gibi soluksuz. Sakın unutma, gökyüzüne bakmayı. Gökyüzü senindir, gökyüzü herkesindir. Gökyüzü senindir, gökyüzü herkesindir. Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun. Sevgim acıyor. Biz giz dolu bir şey yaşadık. Onlar da orada yaşadılar. Bir dağın çarpıklığını bir sevinç sanarak. En başta mutsuzduk elbet. Kasaba meyhanesi gibi kahkahası gün ışığına vurup da ötede beride yansımayan. Yani birinin solgun bir gülden kaptığı frengi. Öbürünün bir kadından aldığı verem. Bütün iş anlarının tarihçesi, bütün söz vermelerin tarihçesi. Sevgim acıyor. Yazık sevgime diyor birisi. Güzel gözlü bir çocuğun bile o kadar korunmuş bir yazı yoktu. Ne denmelidir bilemiyorum. Sevgim acıyor. Gemiler yine gelip gidiyor. Dağlar kararıp aydınlanacaklar. Ve o kadar. Tavrım bir şeyi bulup coşmaktır. Sonbahar geldi, hüzün. Kış geldi, kara hüzün. Ey en akıllı kişisi gündüzün. Sevgim acıyor. Kimi sevsem, kim beni sevse. Eylül toparlandı gitti işte. Ekim falan da gider bu gidişte. Tarihe gömülen koca koca atlar. Tarihe gömülür. O kadar. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al, tut ellerimi bebek, tut biraz.

içimdeki şarkı bitti. Kamyonlar yine kavun taşır, İçimdeki şarkı bitti. Kamyonlar kavun taşır, İçimdeki şarkı bitti. Kamyonlar kavun taşır, sana uykular taşıyacağım, deliksiz, süslü kahvaltılar gibi. Kahvaltısız sabahlar, seni uyandırmanın en güzel yolunu bulup kıyamayacağım uyandırmaya. Kimse görmüş değil henüz bir meleğin nasıl uyuduğunu, ama hala benzetiriz bir meleği bir güzelin uykusuna. Ama sen melekler gibi uyuma, melekler gibi uyan. Tam da çağla zamanında baharın, gözünün sürmesini yüreğime akıtman, bir uykunun en güzel yanı seninle uyanmaktır. Senden uzak bir uykuyla kandıramıyorum hiçbir geceyi. Tam soruyordum. Madem ölecektin, niçin bu kadar güzeldin? Peçetedeki balığı gördüm. Ağlıyordu. Niçin ağlar peçetedeki balık diye sordum. Bir mendil niye kanarsa ondan, dedi Gürdal. Melekler gibi öldü. Melekler ölür mü hiç? Bilmem. Ama ölürse mutlaka böyle ölür. Tek bir haber bile çıkmasa uzaklardan, saçma da olsa bekleyişin, yalnız sen olsan bile bekleyen beni, bekle beni. Bırak beklemekten usanmış dostlarım öldüğümü sansınlar benim. İçme anılar gibi acı, içme sakın o şaraptan. Yağmurlar içinde bekle beni. Karlar tozarken bekle. Ortalık ağrırken bekle. Kimseler beklemezken sen bekle beni. Giderken arkamızda bıraktıklarımız belki bir daha görmeyeceklerimizdi. Alnımızı yaslayıp soğuk cama seyreyledik dağları taşları. Belki bir daha gelemeyiz diye iki kere yürüdük aynı yolları. Belki bir daha göremeyiz diye daha dikkatli baktık çevremize. Aslında yaptığımız tek şey, belki bir daha doğamayız diye yeniden tanımaktı kendimizi. Sensiz Seninle olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Elin elime değmeden, avuçlarımı terleten sıcaklığını ta içimde hissetmek. Seninle olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Seni seviyorum sözcüğü dilimin ucunu ısırırken, her konuşmamızda boş yere saatlerce havadan sudan söz etmek. Seninle olmanın en heyecanlı yanı ne biliyor musun? Aynı şeyleri seninle aynı anda düşünmek, birlikte ağlamak, birlikte gülmek ve buradayken bile seni çılgınca özlemek. Seninle olmanın en acı yanı ne biliyor musun? Seni hiç tanımadığım bir sürü insanla paylaşmak. Senin yanında olan, seninle konuşan herkesi çocukça kıskanmak. Seninle olmanın en mutlu yanı ne biliyor musun? Tanıdık birileriyle karşılaşma tedirginliğiyle yollarda yürümek yan yana. Elimdeki şemsiyeye inat, yağmurda ıslanmak birlikte. Elimde kır çiçeğiyle seni beklemek. Aynı mekanlarda aynı yiyecekleri yemek. Seninle olmanın en romantik yanı ne biliyor musun? Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi yıldızlara, aya anlatmak. Okuduğum kitabın sayfalarında, dinlediğim şarkıların, türkülerin, şiirlerin her mısrasında seni bulmak. Seninle olmanın en zor yanı ne biliyor musun? Seni kaybetme korkusuyla hayatta ilk kez tattığım o tarifsiz duygularımı umut denizinin ortasında küreksiz bir sandala hapsetmek. Sevgili yerine yıllarca dost kalmayı başarmak. Yalın ayak yürümek bıçağın en keskin yerinde. Kanadıkça tuz yerine gözyaşlarımı basmak yüreğime. Seninle olmanın tek yan etkisi ne biliyor musun? Nereden bileceksin? Sen benimle hiç olmadın ki. Olsaydın avuçlarım terlemezdi. Isırmazdım dilimin ucunu. Özlemezdim seni yanımdayken. Kıskanmazdım. Korkmazdım yollarda yürümekten. Islanmazdım yağmurlarda. Yıldızlara, aya dert yanmaz. Böyle her şarkıda sarhoş olmazdım. Korkmazdım seni kaybetmekten. Ayaklarım kan revan atlardım sandaldan denize. Ve her kulaçta haykırırdım seni. Ama sen hiç benimle olmadın ki. Ya aklın başka yerlerdeydi, ya yüreğin. Bazen bir çok

bazen daha fazladır her şey. Bir eşikten atlar insan, yüzüne bakmak istemez yaşamak. O kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç, bir şarkı tut ya da bir kitap oku, mutlaka iyi geliyor. Ya da balkona çık, bağır bağırabildiğin kadar. Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor. Ama fazlara üzülme, hayat bitiyor. Kaçılmıyor. Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür. Ömür imtihanla geçiyor. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Bir gün ayrılıktan açılmıyor. Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür. Ömür imtihanla geçiyor. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem. Acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı deyip bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı. Kimi sevsem sensin. Hayret. Sevgi hepsini nasıl değiştiriyor. Gözlerim maviyken yaprak yeşili,

Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin.